Welkom iedereen bij IT-bende 303 van 27 maart 2015 in de box hangen Luxala. Mijn naam is Martin Broers. We hebben te gast Anne van Kesteren. We zijn alle bendeleden kwijtgeraakt vanochtend in de stroomstoring. Hadden we helemaal geen, hier vanuit Noord-Holland was geen mobiel internet meer mogelijk. Geen internet, geen stroom, geen niks. Ik kon niet eens mensen afbellen omdat ik geen van alles verstoken ben. Ik kon geen eens koffie zetten. Dus het was een vreselijke ramp. Ik sprak Victor nog later nu via de mail dat dat in Afrika heel gewoon is. Maar dat ik dan ook eens weet waar het over gaat. Dat is een van de bendeleden die vanochtend had bij willen wonen, maar nu ook vanwege stroomstoringen afgehaakt is, maar dan in Afrika. Ja, Anne heb ik gevraagd omdat er... ik zal even kort eerst beginnen, Anne, met trachten aan de luisteraars uit te leggen waarom ik jou überhaupt heb gevraagd. Heel vroeger had je XML, dat kent natuurlijk iedereen, als protocol om dingen uit te wisselen of op te slaan enzovoort. En dat is later vervangen door JSON. Dat is een ander protocol van eigenlijk een JavaScript object. Dus XML is eigenlijk een beetje uitgeraakt en JSON is ingeraakt. In de browser had je XML HTTP request. Dat was dan om die XML files op te vragen. En dat is dan later misbruikt voor JSON files op te vragen en allerlei andere informatie op te gaan vragen. Dus daar werken we nu nog steeds mee. Dus als je in Gmail of in Hotmail je informatie leest, dan komt dat vermoedelijk via een XML HTTP request naar je toe. Je hebt tegenwoordig ook IO sockets, allerlei nieuwere dingen. Maar dat XML HTTP request is dus eigenlijk een soort misbruikt oud protocol. Dat is ook tegenwoordig in de nieuwe frameworks als Ember en Angular en whatever, JavaScript frameworks. jQuery is alles promise based en dat maakt het voor de programmeur een beetje makkelijker om asynchroon te programmeren en niet vast te lopen. En toen kwam Anne in beeld. Jij hebt meegewerkt aan het schrijven van het fetch-protocol. En daarom heb ik je uitgenodigd, omdat het fetch-protocol XML HTTP request gaat vervangen. Heb ik dat goed? Ja, dat is een van de dingen wat het doet. Of uiteindelijk zal doen het nog. Sommige dingen doet het meer van en andere dingen iets minder. Mm-hmm. We zijn er eigenlijk aan begonnen omdat we bezig zijn met offline. Ik weet niet of jullie over service workers gehoord hebben. Nee. Oké, er is een... Service workers is een... Is ook iets nieuws wat eraan komt in browsers. En mm-hmm. Daar zijn we mee bezig, zodat we alle requests van een document kunnen dan opgevangen worden in een worker en daar behandeld worden. Dus eigenlijk krijg je controle over alle requests van een pagina. Mm-hmm. En dan kun je bepalen, dus gaat die request naar het netwerk of kijk ik in de cache of geef ik een generiek antwoord terug wat ik synthetisch genereer on the fly. En dus je krijgt een soort proxy tussen jou en tussen je document en de buitenwereld. Mm-hmm. En uiteindelijk is de visie daarmee dat we daarmee websites offline kunnen laten werken. En niet alleen offline, maar ze kunnen dan ook een stuk sneller laden, omdat er gewoon heel veel data lokaal gecached is bij de gebruiker al. En voor service workers, daar zit dus heel veel van die request infrastructuur zit daarin. Dus er komen requests binnen en je moet responses teruggeven aan het document. Dus dan krijg je al zo'n objectenstructuur van je hebt request object en je hebt response object. En toen we dat soort dingen hadden en we hadden we hadden iets meer nodig dan wat XML HTTP request kon doen. Mm-hmm. XML HTTP request kan, en dat is misschien een beetje tricky om uit te leggen, je kan cross-origin request maken, dus van google.com naar yahoo.com met cores, een HTTP-protocol. Maar wat een document ook kan doen, met, als je een image tag hebt, die kan, in principe kan die altijd cross-origin zonder cores. En dat is een soort van semantic die kon XMHTTP-request niet aan. En die hebben nu... maar die heeft service workers wel nodig, omdat service workers moet al die requests kunnen doen, zodat huidige documenten blijven werken, ook al gaan ze service workers gebruiken. Ja, wat wil dat dan zeggen voor even over cores? Cores is in het leven gebracht inderdaad om tussen twee verschillende domeins toch veilig data uit te wisselen. Ja. Blijft dat gehandhaafd in jullie visie of is dat ook een legacy ding? Nee, cores, dat moeten we houden. En dat komt terug aan de same origin policy van het web. Waar het internet, waar we aan gebonden zijn. En dat heeft te maken voornamelijk met firewalls en hoe netwerkinfrastructuur in elkaar zit. Want waar we dan eigenlijk tegen beschermen is dat als ik binnen een intranetomgeving zit en ik start mijn browser op en ik bezoek een site, dat zorgt ervoor dat die site niet mijn hele intranetomgeving kan bezoeken. Bijvoorbeeld, als een soort proxy de intranet data naar het internet brengt. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat je internet niet leeggeroofd kan worden en geheimen geleakt kunnen worden en dat soort dingen. En daarom is er dus zo'n policy dat je alleen maar naar een andere origin kan gaan als die andere origin daarmee akkoord is. En ik denk niet dat we daarvan afkomen. We hebben ernaar gekeken of we op andere manieren dat kunnen doen, maar het lijkt dat, ja, nee, waarschijnlijk niet. Maar er zijn dus al wel mogelijkheden om requests te doen, wel naar andere origins. En dan kun je er alleen, je kunt er niet van lezen. Dus je kunt, als je een plaatje hebt, kun je wel embedden. Andere origin. En je kunt het plaatje zien. En dan kun je, maar als je het dan, het plaatje, je kunt het zelf schrijven naar Canvas. Maar dan kun je niet de pixels lezen uit Canvas. Op dat moment krijg je een error, omdat dat omdat er geen cores gebruikt is. Okay. En Fetch heeft dus een primitive, dan heb je een no-course mode om een request mee te doen. En het response object wat je dan krijgt, daar kun je niet uit lezen. Maar je kunt het response object wel teruggeven, bijvoorbeeld vanaf een service worker naar een document. En die kan het dan laten zien als een plaatje. Dat kan nog wel. Okay. En dat geeft dus een manier om dat soort dingen werken te laten. En eigenlijk wat Fetch is een heel simpel, inderdaad promise-based brugje tussen die request en response objects die we nodig hadden voor om offline en werken te maken. Er is ook een nieuwe cache API en die werkt ook op basis van request en response objects die je in die cache kunt stoppen. Okay, dus voor de mensen die niet gigantische mooie Angular en Ember frameworks draaien, kan je binnenkort toch weer de ouderwetse HTML pagina's en dan toch een soort cache enabelen. Ja, zelfs Ember en Angular zullen uiteindelijk service workers gaan ondersteunen en lijkt mij. En dat zal onderdeel worden van hun infrastructuur. Het is ja, ik zag nu al een Ember CLI fetch ontstaan. Dus de modules beginnen nu al te komen, zal ik maar zeggen. Dus die haken ze vrij snel aan. Ja. Ja, het is nu inderdaad... Chrome heeft volgens mij net gereleased. En in Firefox zit service workers nu ook in Nightly. En dan is nog een beetje wachten wanneer Microsoft en Apple dat gaan doen. Ja, want ik zag dat Chrome 42, we zitten nu op 41 voor de gewone download, zou ik maar zeggen. In 42 komt Fetch standaard voor niet beta, maar of tenminste gewoon voor het gewone gebruik beschikbaar. Ja, dat zou kunnen. Ja, sorry, ik weet dat niet. Ik weet niet exact. Nee, dat zag ik in 42, maar dat betekent dat is binnenkort. Wat verandert dan het internet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, het zal nog wel even duren natuurlijk voordat het in alle browsers zit en dan zullen mensen het kunnen gebruiken. En dan, het is voornamelijk wat Fetch voornamelijk maakt, is het iets fijner gewoon om code te schrijven. En ik denk wat voornamelijk dingen gaat veranderen zijn service workers. En dat als websites offline kunnen gaan werken en daarmee dan zul je ook merken dat de performance van sommige sites die je veel gebruikt gewoon een stuk beter wordt. Mm-hmm. En dat ze kunnen blijven werken als je bijvoorbeeld even niet verbonden bent. Als je in de auto zit of in de trein of mocht de wifi niet werken of wat dan ook. Ja. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, en als ik een form heb, is dan en ik commit een of andere, ik submit een of andere form, dan komt dat ook eerst in mijn cache service worker of is het niet op dat niveau getrokken? Formulieren die gaan ook door een service worker heen in principe. Hm. Ja. Oké, okay. Dus als ik in de trein zit en even geen verbinding heb, kan ik dan alsnog mijn data submitten? Ja, dat is inderdaad, dat is wel het idee, ja, dat je dan, en uiteraard moet, de applicatie moet er wel voor geschreven zijn, dat ze inderdaad offline dat soort submissies aankunnen, opslaan en dan wachten totdat ze weer online zijn en dan alles synchroniseren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een stukje, ja, dat is wel wat extra code en logica die je moet inbouwen. Het is niet, je krijgt het dan niet gratis allemaal, zeg maar. Mm-hmm. Het is allemaal mogelijk dan. Oké. Okay. Ja, ik denk, dan komen we wel een heel stuk dichterbij bij wat native apps al heel lang kunnen. En ook bij de performance die native apps hebben. Want native apps die hebben in principe, die alle code is al geladen op het device. En als je het opstart, zo'n applicatie, dan is het er dus bijna gelijk. En als we met service workers hebben, dat is ook op het web. De sites die je veel gebruikt, die zullen... En die... Ja, die service workers hebben, die kunnen dan gewoon gelijk geladen worden vanuit je lokale cache en dan geüpdate worden, gesynced op het web. Oké. Okay. Ja. Ja, stoer. Ja. En ik vroeg me af, hoe komt nou zo'n protocol tot stand? Want jij bent eigenlijk de auteur van het fetch document, of... Ja. Hoe komen alle mensen bij elkaar om dan dit te creëren, zal ik maar zeggen? Zo, Fetch zelf, dat begon eerst in HTML. En toen apart daarvan hebben we course gedaan. En dat was in een werkgroep van het W3C ooit. En... Ja, dan is het dat is meer van, we hebben dit probleem, we willen graag cross-origin requests kunnen doen. En hoe gaan we dat oplossen? En meestal komen er dan een aantal vendors bij elkaar. Het was toen Opera, Mozilla, Google en Microsoft. En ik denk Apple was ook erbij betrokken. Volgens mij was iedereen erbij betrokken. Mm-hmm. En ja, dan heb je... publieke discussie op standaard mailinglijsten en uiteindelijk leidt dat na veel iteratie tot iets wat iedereen wel wil implementeren. En de Fetch standaard is een soort evolutie van de verschillende algoritmes die we overal hadden. Want we hadden nooit echt goed uitgelegd van hoe de netwerklaag werkt van het web. En wat de Fetch standaard beschrijft is, zeg maar, je hebt heel veel eindpunten. Je hebt het image element, het video element, het script element. In CSS heb je een hele hoop properties zoals background image en cursor. En je hebt het import rules. En die kunnen allemaal dingen laden. Mm-hmm. Resources laden en ook XMATTP request. En nu dus de Fetch methode. En eigenlijk waar die allemaal... in samenkomen, dat is beschreven in de Fetch standaard. En er zijn dus een hele hoop variabelen die je kunt zetten. En het gaat allemaal in een groot algoritme. En uiteindelijk komt er dan een response uit, een response object. En dat hadden we nog niet echt goed beschreven. Mm-hmm. En er waren een hoop edge cases en zo die niet goed werkten. Dus ik ben dat gaan uitzoeken. Kijken, wanneer was het eigenlijk? Ongeveer 2 jaar geleden nu, denk ik, ben ik daarmee begonnen. Gewoon al die verschillende algoritmes die we hier en daar hadden, gewoon samenvoegen, een course erin en kijken hoe dat allemaal logisch in elkaar moet zitten. Zodat we één coherent geheel hebben. En toen eigenlijk, toen iets later kwam ook service workers erbij. En dat was eigenlijk al heel handig dat we dit dan op deze manier hadden opgeschreven. Zodat service workers bleek dan, dat werd gewoon een soort simpel plugje ergens van, als je in dit stap in dit proces bent, dan kijken we even of er een service worker geassocieerd is. En als die er is, dan vragen we eerst die service worker of die misschien de request wil behandelen. En anders gaan we naar het netwerk toe. Mm-hmm. En ja, hoe dat samenkomt, het is gewoon deels gewoon mensen, ja, voornamelijk op standaard omgeving en mensen die problemen willen oplossen. En in principe kan iedereen die er geïnteresseerd in is en op, ja, diep genoeg niveau onder begrijpt, kan er aan meehelpen. Aan de bovenkant van de specificatie zijn er ook gewoon links naar mailinglijsten en GitHub repositories. Waar de standaard ontwikkeld wordt en waarbij iedereen dingen kan zeggen en meedenken. Mm-hmm. Nou ja, maar dat is door dat dit nu straks in Chrome en in de Mozilla terechtkomt uiteindelijk in de browser. Ja. En dan, ja, omdat Microsoft aan het begin van het traject bij aangekoppeld is, vermoedelijk dus ook in EA enzovoort. Ja, ja, ik denk wel dat het uiteindelijk dit wel in alle browsers komt. Apple, daar ben ik het, ja, het meest sceptisch over, maar ik denk ook dat zij uiteindelijk dit zullen gaan doen. Mm-hmm. Zullen weinig keuze hebben, denk ik, als alle web developers. Als we het succesvol genoeg maken. En ik denk, nou ja, ik begrijp dus aan die plugins die ik nu zag, dat er al een soort, eigenlijk een soort lips zijn die boven XML HTTP request hangen om alleen dit fetch mogelijk te maken zonder dat het echt geïmplementeerd is in de browser. Ja. Ja, GitHub heeft inderdaad ook al een polyfill geschreven voor de Fetch API. Mm-hmm. Ze hebben dit ook wel een stuk fijner dan wat ze nu hebben, geloof ik. Dus, ja. Ja. Nou, leuk. Ik hoop dat onze IT-bende luisteraars enigszins volgen, als omdat sommigen natuurlijk helemaal niet in de webontwikkeling zitten, maar wel in de IT. Ja. En we hebben natuurlijk een mixed publiek op deze podcast. Maar ik dacht, dit is toch wel interessant voor in alle gevallen, omdat het toch een deel van het web gaat beïnvloeden. Zeker nu dat service workers dus de caching eigenlijk nog verder gaan beïnvloeden. Ja. Dus. Ja, dat is denk ik inderdaad het grootste gedeelte. Gewoon echt dat als dingen offline kunnen gaan werken en daardoor een stuk sneller en responsive zijn. En ja, dat is denk ik een hele interessante ontwikkeling. En met service workers krijgen we ook dingen als push notificaties en syncing. En ja, er komen een soort heel veel nieuwe mogelijkheden komen er dan bij ineens. Mm-hmm. En waar we voorheen niet echt een goede oplossing voor hadden. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we eigenlijk door het meeste heen zijn. Had je nog een bepaald iets wat je onder de aandacht wou brengen? Nee. Dit was wel een beetje mijn verhaal, denk ik. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wou ik je bij deze bedanken ook voor het opnieuw in de middag opnieuw in te haken na deze stroomstoring ellende. Ja. Hartstikke bedankt. En 2009 tot 2015, ik spreek je over een paar jaar weer. Ja, 2021 of zo. Ja, oké. Okay, tot ziens. Hoi. Goed. In verband met de stroomstoring en alle ellende, Luc, stel ik voor dat we de podcast nu gewoon al beëindigen. Of had jij nog heel enthousiaste dingen? Ik heb je wel in de podcast gehaald, maar ik wil hem eigenlijk wel bij deze afronden. Nou, stilzwijgend toestemmen is dat, hè? Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.